Trójka. Program trzeci. After Party. Mesa to pochodząca z Kalifornii, Emily Sprague. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś w naszym zestawie przede wszystkim dwie kompilacje z dwóch bardzo ważnych dla muzyki ambient źródeł. Na początek album Thousands of Eyes in the Dark to kompilacja stworzona przez wytwórnię Ghostly International, która od 2 dekad dostarcza dźwięki odważne, dźwięki niespieszne, ale takie, które intrygują. Na wydanej z okazji 20-lecia istnienia wytwórni Ghostly International kompilacji Thousands of Eyes in the Dark znajdziemy artystów, którzy są z tą wytwórnią związani oraz takich, którzy w jej katalogu pojawiają się po raz pierwszy. Będą tu zarówno artyści, których doskonale znamy z audycji After Party oraz tacy, którzy dopiero dla nas zadebiutują. Emily Sprague to artystka, którą znamy i lubimy. Podobnie zresztą jest w przypadku kolejnego utworu, to Shepherd Canyon w wykonaniu duetu Sari Selka, które współtworzą Chuck Johnson oraz Marielle Jacobson. Niedawno słuchaliśmy ich debiutanckiej płyty The Ground, Our Sky. Sari Selka to nazwa miejscowości w Finlandii, ale duet ten pochodzi z Oakland w Kalifornii i tam przenosimy się w tej chwili. Cut and Phase. To SK You Know. Pod tym pseudonimem ukrywa się Diego Herrera, występujący również jako Suzanne Craft. Wcześniej słuchaliśmy utworu Sybil, który stworzyła Sara Davachi, artystka z Kanady, aktualnie mieszkająca w Los Angeles, gdzie pracuje nad muzyką ilustracyjną do wielu różnych produkcji. A teraz debiutanci w audycji After Party. Transkontynentalny duet Space Africa, Josh Reedy i Joshua Inyang. To kolejny fragment kompilacji Thousands of Eyes in the Dark, wydanej z okazji 20-lecia wytwórni Ghostly International. Posłuchajmy utworu Canoe. Thank you. Rails i duet Orcas, fragment kompilacji Thousands of Eyes in the Dark z katalogu wytwórni Ghostly International, album wydany na 20-lecie istnienia tejże wytwórni. Orcas to duet, który współtworzą, pozwolę sobie użyć określenia, gwiazdy muzyki ambient, Rafael Anton Irisari, którego słuchaliśmy niejednokrotnie w tych stronach, oraz Thomas Mellock, którego też dobrze znamy. Ten najczęściej tworzy jako Benoit Pular. Wcześniej wystąpił dla nas Yoshi Horikawa, najczęściej tworzący muzykę spod znaku IDM. Jego album Vapor z roku 2013 to jedna z najpiękniejszych płyt ostatniej dekady. A przed nim wystąpił Tad Mullany, artysta, którego też znamy z naszych spotkań. Pochodzi z Ann Arbor w stanie Michigan i najczęściej zajmuje się tworzeniem hip-hopowych bitów jako The Bry. Słuchaliśmy zresztą jego rapowych produkcji jakiś czas temu w audycji After Party. Zostawiamy już wytwórnię Ghostly International, choć ona z pewnością jeszcze do nas powróci. Teraz wytwórnia Compact, jakże zasłużona dla muzyki elektronicznej w Europie. Pochodzą z Kolonii i od wielu, wielu lat zajmują się wydawaniem płyt przede wszystkim z muzyką techno, ale wszystkimi jej odmianami. Od prawie dwóch dekad promują również odważne i nieortodoksyjne produkcje ze świata muzyki ambient. Dzięki kompilacji Pop Ambient, której najnowsze wydanie ukazało się wraz z końcem listopada. Album Pop Ambient 2020 to kompilacja, na której znajdziemy artystów, których już dobrze znamy i takich, których nie tylko dziś, ale również w najbliższych miesiącach dokładnie poznawać będziemy. Na początek Klimek, czyli Sebastian Meissner, artysta z Niemiec, ale urodzony w Częstochowie jakiś czas temu. Nie będziemy nikomu wypominali wieku. All the Pretty Little Horses. Andrew Thomas w utworze Sleep Fall. To fragment kompilacji Pop Ambient 2020, czyli 2020. Wcześniej w duecie wystąpili dla nas artyści, których znamy z audycji After Party. Pepo Galan, pochodzący z Hiszpanii, artysta związany m.in. z doskonałą wytwórnią Archives, oraz Max Verden, artysta z Kolonii, którego słuchaliśmy całkiem niedawno. To był album Format, wydany przez wytwórnię A Strangely Isolated Place. Jeszcze wcześniej tajemniczy projekt Gen Pop w utworze Iron Woman. To debiut, ale jestem pewien, że za tym pseudonimem ukrywa się ktoś, kogo już pewnie znamy. A jeśli nie, to prędzej czy później jeszcze się z tym artystą lub tą artystką poznamy i posłuchamy dźwięków spod szyldu Gen Pop w niedalekiej przyszłości. Joachim Szpyt w tej chwili, artysta, który swoją przygodę z muzyką elektroniczną zaczynał dzięki wytwórni Compact, to było 20 lat temu. Posłuchajmy utworu Meteor.